Musicòpolis, la capital de la música. El ritme de la nit ens ha acompanyat a través de la nostra sintonia amb Místic i una cançó llegendària per tots els amants de la bona música ballable. Ritmo de la noche, es deia aquesta cançó. Des dels 80, The Romantics, Chalking, In Your Sleep. T'estic parlant en somnis. Això és Musicòpolis, sóc Rafael Corbí, al vostre costat. Close your eyes and you go to sleep, please. jardín florido llorará una colombiana. Yo vi en un jardín florido llorará una colombiana. Porque el hombre a quien ella había querido, de la noche a la mañana, del jardín había escogido a su rosa más lozana. Oye mi voz, oye mi voz colombiana. Anoche soñé contigo y creí volverme loco. Anoche soñé contigo y creí volverme loco. Y soñé que tú eras mía, que te di un beso tan fuerte que al juntarse nuestros labios sentí el frío de la muerte. Oye mi voz colombiana. Son los rizos de tu pelo el altar de mis amores. Rizos de tu pelo, el altar de mis amores. Porque tú eres para mí tan hechicera que de tantos sinsabores el amor que fue sincero se ha convertido en dolores. Porque tú eres para mí tan hechicera que de tantos sinsabores el amor que fue sincero se ha convertido en dolores. Oye mi voz, oye mi voz. Escolta la seva veu, aquí a través de Musicòpolis, el nostre programa amb tota la bona música nacional, internacional i d'on convingui, la colombiana, a la interpretació dels palafrugellencs Porvo. Els propers temes aniran a càrrec d'Enrique Iglesias, es diu Tu i jo, i després, mescla't, em torna-m'ho a dir. mans i un somni immens per construir. Torna'm a dir que sí, que estàs del meu costat, que t'has afartat de mediocritat, que ho deixes tot i et passes el combat. Ja sé que m'has dit mil cops, però ho voldria tornar a sentir. Torna'm a dir que no, que mai no has format part d'aquest exèrcit tan covard dels resignats. Torna'm a dir que no, que no tens cap intenció de dir a qui em quedo i planto lleó. Fins que no siguem la informació que es mescla, te'n torna-m'ho a dir, a Musicòpolis, la capital de la música, ha fet aturada en la música del nostre país i se'n va ara mateix cap a un país de somnis, de vitalitat, d'energia i d'excel·lent música. Stevie Wonder, desitjos, I wish. Oh, no puedo creer que es verdad, que tanta felicidad haya llegado hasta mí. Y simplemente aprendí que el cielo siento alcanzar, pensando que voy a amar. Por eso no puedo así quitar mis ojos de ti. Tú tienes que perdonar mi insolencia al mirar. Toda mi culpa no es, me he enamorado esta vez. Difícil es insistir, sin ti no quiero vivir. Por eso no puedo así quitar mis ojos de ti. Necessiten, i una vegada més es versiona una extraordinària cançó com és aquest Can't Take My Eyes Off You, una de les cançons destacades del món de la música ballable de fa uns quants anys enrere. En aquest cas i amb aquesta versió eren Rafael amb Alaska, No Puedo Quitar Mis Ojos de Ti. Acabem amb una cançó del 2009, The Love Willows, Keep Your Head Up. Aquest segment de Musicòpolis arriba al seu final, però com sempre n'hi haurà més.